राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2056 3 जनवरी सन 2000 रात्रि लगभग 8 बजे मुंबई। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। विभूषित करीताबिंदे हरि ओम नमो परमात्मने श्री गोविंद श्री गुरु चरण कमले देखो नारायण, इस मानव शरीर की शास्त्रों में बहुत महिमा वर्णन की है। वो वर्णन की है वो इस आकृति की नहीं है। ये जो दो पैरों पर खड़ा रहता है, काला माथा होता है, ऐसी आकृति की महिमा नहीं है। इसमें जो वेग शक्ति है, सत असत नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य, ऐसे जो जानने की शक्ति है, उस शक्ति की महिमा है। उस सृष्टि का सदुपयोग करने से कल्याण है और उसी का दुरुपयोग करने से मान पतन है। आपके पास ये मनुष्य शरीर है आपका हमारा, इनमें जो एक शक्ति है विवेक शक्ति, वो महिमा उस विवेक शक्ति है। उस विवेक शक्ति का अगर आदर किया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, सदा के लिए दुख सदा शांत हो जाता है और परम शांति परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। और विवेक का आदर नहीं किया जाए तो मनुष्य शरीर से बड़ा भारी पतन होता है। उल्टा चलने से इसे नुकसान बहुत ज्यादा, ठीक काम करने से फायदा अधिक है, ऐसे ही इसे दुरुपयोग करने से नुकसान बड़ा भारी है। इस वास्ते हरेक भाई बहन को अपने विवेक का आदर करना चाहिए। तो एक मार्मिक बात है, ये तो कहते हैं कि गुरु मेरे भी बात होगी। भगवान ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए जब मनुष्य शरीर दिया है तो मनुष्य शरीर में आने पर कल्याण कर सके ऐसी सामग्री भी भगवान ने दी है। भगवान ने ये भूल नहीं की कि उद्धार के लिए शरीर दिया और उद्धार के लिए समझ नहीं दी, ऐसी नहीं बात है। सबको समझ दी है, सबको विवेक दिया है। ऐसे सामान्य विवेक तो पशु पशु आदि सबको भी है, परंतु अपना कल्याण करे ऐसा विवेक मनुष्य को दिया है भगवान ने। मनुष्य में ये विवेक विशेष है। जैसे पशु पक्षी है उनमें भी ये चीज खानी चाहिए ये चीज नहीं खानी चाहिए, ऐसा विवेक तो हरेक को है, परंतु ऐसा करने से कल्याण होता है, ऐसा न करने से कल्याण नहीं होता, ये विवेक मनुष्य में है, ये विवेक पशु पक्षी में नहीं है। गाय सबसे पवित्र मानी गई है, उसका गोमूत्र और गोबर भी पवित्र होता है, परंतु उसमें ये समझ नहीं है कि कल्याण कैसे होता है और पतन किस बात से होता है। ये बुद्धि केवल मनुष्य में है, ये मनुष्य की विशेषता है। इस बात को लेकर के मनुष्य शरीर की महिमा है, कोले आकृति की महिमा नहीं है, विवेक शक्ति को लेकर के। विवेक शक्ति का अगर सदुपयोग किया जाए तो अपना नए दुनिया का कल्याण हो सकता है, दुनिया का कल्याण हो सकता है। इतनी विवेक शक्ति भगवान ने मनुष्य मात्र को दी है, वो मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे यहूदी हो चाहे पारसी हो। ऐसा नहीं कि हिंदुओं के लिए तो दिया है, मुसलमानों के लिए नहीं दिया, ऐसी बात नहीं, सबको दिया है। क्योंकि अनुकूलता और प्रतिकूलता ज्ञान सबको है, अनुकूलता ज्ञान प्रतिकूलता ज्ञान, इसमें ज्ञान बना हुआ है। अनुकूल किस बात को लेकर गया है, केवल खाने पीने के लिए शरीर के आराम के लिए अनुकूलता है। ये अनुकूलता ज्ञान तो पशुओं से होता है, काम हो तावड़ा हो शीत हो ठंडी हो वर्षा हो, इसमें रक्षा करना अपने आशय का आधार का खोज करना, ये ज्ञान तो पशु पक्षियों का भी है। अपने उद्धार का ज्ञान है, ये ज्ञान मनुष्य में है और साधारण ज्ञान तो सब में है। इस ज्ञान को लेकर ये महिमा है। तो भाइयों से बहनों से कहना है ये कि आप इस ज्ञान का उपयोग करें, अपना समय है उसको दूसरों के हित में लगावे। अपने स्वार्थ का ज्ञान तो पशुओं के जीवन में है, वो अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे, और मनुष्य में जाए करके भी अपने स्वार्थ के ही पीछे पड़े तो फिर पशुओं में और मनुष्य में फर्क क्या है। स्वार्थ के लिए तो पशु पक्षियों को ज्ञान है नहीं, परमार्थ ज्ञान जिससे कल्याण हो जाए, जिससे उद्धार हो जाए, जिससे अपना कल्याण हो जाए, ऐसा ज्ञान मनुष्य में है। वो किस बात में है, दूसरों हित करने के लिए। तो ध्यान देना दो चीज है, एक परमात्मा का अंश है स्वप्न और एक प्रकृति का अंश है। दोनों अंशों से शरीर बने हुआ है, जैसे माता पिता के दोनों के संबंध से शरीर बनता है, ऐसे हम भीतर से दो चीजों को लेकर है। एक जड़ चीज है, एक सत्व है। जड़ चीज को लेकर जो आराम होता है, ये तो आराम की शक्ति और पिता ये सब में है, परंतु आत्मा को लेकर इसका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, ये एक शक्ति मनुष्य में है और वो शक्ति विशेष है, परमात्मा अंश है। संपूर्ण जीव जितने गए वे सब कैसे परमात्मा अंश है। ये बात आप ध्यान से सुने कि आप हम सब के सब परमात्मा के ईश्वर अंश जीव अभिजाशी, ये खास बात है। ईश्वर का अंश है ये, नवै वर्ष हो जीव लोग के जीव भूत सनातन अनाधिकार से परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश होने से परमात्मा की प्राप्ति के योग्य है। तो ये अंश प्रकृति प्रकृति का नहीं है, मन श्रेष्ठा ने दिया प्रकृति था नहीं, मन श्रेष्ठा इंद्रिया है, ये प्रकृति का अंश है और इसमें जो चेतन है वो परमात्मा का अंश है। प्रकृति चेतन है, उस जड़ का दूसरों के हित के लिए उपयोग करना ये है दूसरों का, जड़ अंश अपना नहीं है, अपना शरीर अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। तीन बात है, शरीर संसार का है, शरीर की संसार की जाति एक है और परमात्मा की आपकी स्वयं की जाति एक है। इस शरीर के द्वारा दुनिया का हित हो सकता है क्योंकि शरीर है ही दुनिया का, दुनिया के हित के लिए ही शरीर दिया है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चाहिए नहीं। स्वार्थ से बिल्कुल कुत्ता भी करता है, गधा भी करता है, तो ऊंट भी करता है, सूअर भी करता है, नीचे नीचे पशु भी अपने स्वार्थ के लिए स्वार्थ जा रहे। तो स्वार्थ को सिद्धि करना था ये खास मनुष्य काम नहीं है। मनुष्य का काम है सबका हित करना, सबका उद्धार करना, सबका कल्याण करना, सबका वास्तविक उद्धार करना, ये काम है खास, ये मनुष्य कर सकता है। मनुष्य के सिवाय और में ये ताकत नहीं है। देवताओं में है परंतु भोग की बहुलता होने से भोग भोगने के लिए मनुष्य का शरीर है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये मानव शरीर है। इस वास्ते आप लोगों से कह रहा है कि मानव शरीर मिला है ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। संसार का काम करने के लिए तो सब शरीर मिले भोग भोगने के लिए, परंतु उद्धार के लिए कल्याण के लिए मनुष्य शरीर मिला है। इसमें क्या करें, यदि सामग्री शरीर के सिवाय अपने मनुष्य शरीर है उसमें अपने आत्मा के सिवाय शरीर सामग्री सबकी सब संसार की है और शरीर सामग्री वो परमात्मा की है। शरीर जो विषय मिला है इनमें जो चेतन शक्ति है वो चेतन शक्ति है परमात्मा का आयुष और ये शरीर शक्ति ये है प्रकृति का आयुष, प्रकृति का आयुष है प्रकृति के लिए है। आपके पास जो सामग्री वो सभी सब सामग्री दुनिया के हित के लिए है, दुनिया के हित करने से आपका कल्याण होगा इसमें संदेह नहीं है। तो अपने स्वार्थ की बात सिद्ध करने से कल्याण नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। अपने स्वार्थ का निर्वाह बात करना है, भोग भोगना यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल भोग भोगना नहीं है। ये तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग उस फल पर स्वर्ग का सुख भोगने के लिए नहीं, वो भी स्वर्ग दुखदाई है। तो मनुष्य का शरीर है ये विषय भोगने के लिए नहीं है, ये केवल दूसरों का हित करने के लिए है। दूसरों का हित करने से अपना कल्याण होगा इसमें संदेह नहीं है। तो शरीर मिला है, सामग्री मिली है, ये सब सज्जनों दूसरों के हित के लिए। आपके पास धन मिला है तो जिसके पास धन नहीं है उसी सेवा करो, आपके पास बुद्धि है तो जिनके पास बुद्धि नहीं है उसको उसी सम्मति दो, आपके पास योग्यता है तो योग्यता से दूसरों का कार्य करो, आपके पास बल है तो बल के द्वारा दूसरों का हित करो। ये अपने लिए नहीं है, दूसरों को हित करने के लिए सामग्री मिली है। आपका शरीर है वो दूसरों को हित करने के लिए है, दूसरों का हित करने से आपका कल्याण होगा, आपका उद्धार होगा स्वतः। परमात्मा की प्राप्ति स्वाभाविक आपको होगी कि दूसरों हित करे। हे प्राप्तवंति मामेव सर्वभूत हिते रता, गीता में कहा सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित करने में आपकी प्रीति होगी तो वो आपकी प्रीति आपका उद्धार करने वाली होगी। दूसरों के हित की बुद्धि है वो हित करने वाली है। दर्पण होता है ना, दर्पण में जो मुख दिखता है वो दर्पण का मुख हम अगर पूर्व तरफ देखते हैं तो दर्पण का मुख पश्चिम की तरफ देखता है। क्या करता है, हम पूर्व की तरफ देख रहे हैं तो हमारे सामने दर्पण में मुख है वो पश्चिम की तरफ देखता है। हमारे का दया होता है उनका माया होता है, उसका माया होता है वो हमारा दया होता है, उल्टा है। हम पूर्व भी देव देखते हैं तो गर्भ का मुख है वो पशु भी देव देखता है, उसे दया होता है वो हमारा माया होता, उसका माया होता वो हमारा दया होता। तो हम ये दाया की सेवा करेंगे तो माया की सेवा करो, दाया की सेवा होगी। हम पूर्व की तरफ बैठे हैं तो पूर्व की तरफ दया देखने का हित करोगे तो वो पश्चिम देखने वाला हित होगा। ये संसार में उल्टा दिखता है, अपना जिससे हित दिखता है उसे हित नहीं होता। अगर उल्टा हित होता तो जीव मात्र कल्याण कल्याण होगा, जीव मात्र ही अपना हित करता है तो उसे कल्याण होगा। नहीं, कल्याण उसका होगा जो दूसरों का हित करता है। तो आपके पास में जो वस्तुएं है उन वस्तुओं के द्वारा जिनके पास वस्तु नहीं है उनकी सेवा करने के लिए है वो, उसमें आपके लिए नहीं है, आपके लिए निर्वाह करना जिससे आपका शरीर निर्वाह हो सके वो तो करना उनके लिए। उतना अन्न करना है, उतना कपड़ा है, उतना जगह है, वो आपने लेनी है अपने निर्वाह करने के लिए। आप निर्वाह नहीं करो तो सेवा करो कैसे? तो निर्वाह करना तो आपके काम खराब है, पर तो हित दूसरे करना। पर हित शरीर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं है दूसरा। पर हित बस जिनके मन माही, जिनका जग दुर्लभ सुनाई। दूसरों का हित मन में बसता है उसके लिए दूसरों का हित करता है, उसके लिए कोई संसार में दुर्लभ चीज नहीं है। इस वास्ते दूसरों का हित कैसे हो, कल्याण कैसे हो, दूसरों का उद्धार कैसे हो। सत्संग करने से ये एक चीज मिलती है दूसरों के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाएगी। दूसरों को सुख पहुंचाने से आपको सुख जरूर होगा, आपको शांति मिलेगी। एक रास्ता पूछता है उसके पास खड़े रह करके, आप तो भैया ऐसे जाना दया पाया इसलिए ठीक से व्यवस्था बता दो आपको शांति मिलेगी। प्रत्यक्ष बात दूसरे का हित करने से आपका हित बड़ा भारी होता है और स्वार्थ करने से वो इतनी होता। स्वार्थी बुद्धि तो सबसे प्रकोप में है, पक्षियों में सब में है, विश्व में भी है। जन्म में तो हरे हो जाते हैं, जन्म में सूख जाते हैं। तो स्वार्थ में कल्याण नहीं है, कल्याण दूसरों के हित में है। ते प्राप्तवंती मामे सर्वभूत हिते रता। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोगों से हित हो सके उतना हित प्रेम से करो, आदर से करो, प्रेम से करो, स्नेह से करो, शांतिपूर्ण करो, आनंद से करो, उत्साह से करो दूसरों का हित। वो हित करने से आपका स्वतः हित होगा, स्वभाव आपकी प्रसन्नता होगी। स्वार्थ करने से हित नहीं होगा दूसरों का, दूसरों का तो स्वार्थ ये त्यागने से होगा, अपने आराम का त्याग करने से होगा। सेवा कोई भी करेगा तो अपने आराम का, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करेगा, मन वस्तुओं का भी त्याग करेगा और शरीर के आराम का त्याग करेगा, तब सेवा होगी। तो दूसरों की सेवा करना है, अपना कल्याण करना है। दया बया है ना, दया बया। इस तरह से दुनिया मात्र के हित में हमारा हित है। जितने संत हुए, महात्मा हुए, उनको देखो सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र का हित करते हैं, सबका हित करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मालूम होता रहे। माँ कष्ट दुख भाग हो, किसी को दुख न हो, ये मन में भाव होगा तो आप स्वतः सुखी होंगे, स्वाभाविक सुखी होंगे। पर इन शरीर से धर्म नहीं भाई, इसमें धर्म नहीं है तो दूसरों में हित करना, अपना भी हित करना है, अपना परम हित है। ये तो नारद जी महाराज तपस्या करते थे, वो और वहाँ पर अवसर आई, कामदेव आया, दोनों ने अपनी माया फैलाई तो महाराज को मोहित भी नहीं हुए और उनका क्रोध होता है क्रोध भी नहीं हुआ और उसे बस गए तो देवलोक में बड़ी महिमा हुई कि महाराज नारद ने क्रोध भी नहीं किया, उनके फिर नारना चाहा उसने क्रोध भी नहीं किया और मोहित भी नहीं हुए, ऐसी महिमा हुई। तो नारद जी के मन में थोड़ा सा गर्व हो गया, वो रक्षा हुई थी भगवान की कृपा से। श्रीमती चाप सगे को उतारू बड़ रखवा रमापति जासू, जिसके रमापति रखवा है उसके पास में कोई देख खड़ी खड़ी नजर से देख भी नहीं सकता, तो भगवान की कृपा से उनकी रक्षा हुई। परंतु नारद जी ने समझ लिया कि मैं बलवान हो गया, मैंने कामदेव पर विजय कर ली, ये अभिमान आ गया। तो अभिमान आया तो शंकर ने जाकर कह दिया, शंकर से कहा तो शंकर भगवान ने कहा कि भगवान विष्णु के सामने प्रसन्न रहे इस बात को मत कहना, उनके हित के लिए बात बताई। उनके मन में उल्टी चली, जिसके मन में स्वार्थ होता है ना उस वक्त में बुद्धि मारी जाती है आदमी की, तभी तो अपना अकल्याण कर लेता है, स्वार्थ के वशीभूत होकर कर अपना अकल्याण कर लेता है। तो नारद जी के मन में जब काम पैदा हुआ, उस अभिमान पैदा हुआ, अभिमान के कारण से उल्टा दिखा, ठीक नहीं कह रहे हैं, तो भगवान पास गए, भगवान ने आदर किया, बहुत दिनों दया करी महाराज, बड़ी कृपा करी पधारे, तो वहाँ प्रसन्न सदा तो वो बात कह रही कि मैंने काम पर विजय करूंगी। ये बात कही तो भगवान ने देखा ये बात तो ठीक हुई, परंतु तो अभिमान आ गया, अभिमान पत्नी करे वाला संसद मूल सूर्य पद नाना सकल शोकदायक अभिमान, संसद मूल धर्म धर्म का मूल है और तरह तरह सूर देने वाला है, संपूर्ण का मूल है। इस बात से ये भगवान कहते हैं मैं दूर करूंगा, ये ताते करे के पर दूरी शिव पर ममता अति भूरी, शिव पर ममता होती है भगवान अभिमान को दूर करते हैं, तो अभिमान दूर करना चाहिए, दूर करने से ठीक होगा, जैसे अभिमान हो जाएगा तो अभिमान से पतन हो जाएगा, दमोदर को अभिमान सको आदि आदि संपत्ति है। विश्वास से भगवान नारद जी गए तो नारद जी के सामने शेर निधि राजा का बड़ी भारा वैभव मेरा, और उसको देख करके नारद जी राजा घर पर गए, राजा ने कन्या को दिखाया तो महाराज कन्या का हाथ देखिए जो घर पर कैसा मिलेगा, इसका स्वयंवर हम कर रहे हैं, आप कृपा करो देखो इसको, तो उसको देखो तो मोहित हो गए, ये क्यों हो गए अभिमान से, अप्सरा आई कामदेव आया तो मोहित नहीं हुए, पर अभिमान कर लिया जब मैं जीत गया, जहाँ अभिमान आया तो वहाँ पतन होता है। आप हम सब सावधान रहे, तो अभिमान जीत गया, अब मुझे हाँ भी नहीं मिला कौन भी नहीं भाला, ये कैसे मिले इस अभिमान कैसे हो, उसमें हाथ में लिखा है किसके सिर प्यार करेगा वो महान महान होगा, उसे विजय कोई विजय करा नहीं सकेगा, ऐसा श्रेष्ठ होगा। बात तो ये थी कि ऐसा फल इसको मिलेगा, पर नारदी ये जैसी इसके साथ प्यार हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा, नारदी की बात तो थी, तो सचिव शिशु में कैसे मिले कैसे हो, तो विचार किया, एक बात ध्यान रहा, एक बात मान लो बात बताते हैं, भगवान का जो भक्त होता है उसका भगवान पर विश्वास होता है, तो भगवान पर है कि अब कैसे क्या करूं कैसे करूं, तब तो मैं हो नहीं सकता, मेरे मेरे हित करने वाले भगवान है, मेरे हित करने वाले भगवान है, तो भगवान वो याद किए, भगवान भी आइए भगवान भगत हो गए, फिर वो मन में खुशी में काम हो जाएगा, अब होगा काम हो चल जाएगा, और मांगा तो भी देखिए चल ध्यान देगा। जिसके हृदय में भगवान पर विश्वास होता है उसे बुद्धि खराब नहीं होती। अभिमान आने पर भी क्या कहा कि मारा सही विधि हो नाथ हेतु हो रहा करो सुबह की दास में तो रहा आपका दास हूँ मेरा हेतु से बात करता ऐसे नहीं कहा मेरे विवाह होना चाहिए ऐसा आदर नहीं किया। वो समझते हैं भगवान मेरी हित करने को। अरे भगवान ने क्या कहा जैसे हो परमित नार सुनो तुम्हार सो में कर बन हार पसंद मिशा हमार मैं झूठ नहीं बोलता तुम्हारा परमित होगा जैसे सुनूंगा मैं सहमित हो परमित नार जी कहता है हित भगवान कहते हैं परमित होगा करूंगा ध्यान नहीं होने दिया। हरि रू देव हरि रू हरि बंदर का नाम भी है बंदर का मुख कर दिया बंदर मुख में क्या बंदर बंदर दो तरह होते हैं एक काले मुख के होते हैं लाल मुख के होते हैं काले मुख का बंदर बनाया अंदर क्योंकि संत होकर त्यागी होकर ब्याह करना चाहता है तो मुंह काला ही होगा लाल कैसे होगा ऐसा भयंकर मरकट बंदर भयंकर देगी भयंकर तू राज कन्या ने देखा तो क्रोध उत्पन्न भीष्म कहाँ आ गए और दूसरों नारद जी दी गए उनको घुटाव दी गए और उसी पर समा में आ गए भगवान भगवान आए भगवान को उसने बल दिया अब भगवान बल दिया भगवान गए तो भगवान ने बल दिया तो ईसा ईसा था भगवान पर कि आप तो क्या कर दिया आपके साथ में लक्ष्मी जी तो आप तो दो दो ब्याह कर रही और फिर एक ब्याह नहीं दिया ये भगवान सारा स्वार्थ ये सदाई स्वार्थी है सदाई कपटी है कभी ठीक नहीं है। एक तो भगवान एक महात्मा इन पर दुर्बुद्धि जब हो जाती है तो गुण नहीं देता दुनिया में गुण रावण दोनों देखते हैं पर जिनमें गुण ही गुण होते हैं ऐसे भगवान तो महात्मा और भगवान इन दोनों अवगुण ही देखते हैं सदा कपटीदार सदै ऊपर में कपटी कपटी ऊपर बेस्ट सदाई भगवान शंकर को जहर पिला दिया रमणी और स्त्री को आप दे दिया ऐसा कौन करते सदाई कपट विवाद सदे ऐसे ही हो क्योंकि वो वहां पर अवगुण है नहीं भगवान अवगुण है नहीं अब वो गुस्सा हुआ अपना तो अपने को बुरा लगा तो बुरी से बुरे सब सभी बुरे पहला काम उम्र में कोई नहीं किया सब काम वाम खराब खराब किया उल्टी बुद्धि हुई ऐसी भगवान में गुण अवगुण दोनों होते ना तो दोनों देखते गुण ही गुण है अवगुण ही अवगुण दिखे सदा कपट विवाह सदाई सदाई उम्र में सही खराब किया परंतु अब अच्छे घर पर लिया है पता लगेगा अब मेरे साथ खराब किया है तब कई फर्क हो गए अब तुम बड़ा जमना तुम स्त्री हो गए रोग स्त्री के लिए तुम भी साफ दे दिया साफ देख के कहा कि बंदर बंदर का मुंह किया तो बंदर तुम्हारी सहायता करेगा तो सहायता करेगा ये वरदान है कि साफ है ये तो वरदान होगा बंदर सहायता करेगा तुम्हारी ये शायद वरदान संत होते हैं हृदय पवित्र होता है इस बार जब कामना आ जाए तो अभी पवित्रता होती है भगवान पर विश्वास है तो भगवान साफ देते हैं साफ में भी वरदान देते हैं ऐसा होगा ऐसी बात करी महाराज वहां से अभी कलो साप देगा मरू उनका सामने जा मर जाऊंगा मैं भगवान के पास चले ये साने पर चले भगवान के पास ही ध्यान देना ये भगवान का संबंध होता है भगवत भक्त का वो भगवान के संबंध जोड़ता है इस वास्ते साहित्य भगवान के पास में भगवान के पास जाऊंगा तो भगवान ने देखा कि देरी लगेगी आने में देरी आने क्रोध उतर जाएगा तो बीच में मिल गए बीच में मेरे साथ में राजकुमारी भी और लक्ष्मी दोनों साथ में दोनों दो था मेरे एक ब्याह नहीं होने दिया आप दो ब्याह कर दीजिए इस बार तो सदा स्वार्थी है मिले मिले समय कटी हो सुनाई ऐसी तरह से तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसा किया, ऐसा किया। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने देखा माया, वो खेची माया कैसे खोजाए। महाराज मैंने बहुत गलती कर दी, आपको भी खड़ी खोटी सुना दी। भगवान ने सजरो भगवान के समान दया उमा राम असम हित जगमाई, गुरु पितु मातु बंधु पुनाई। उमा राम असम हित जगमाई, गुरु पितु मातु बंधु कोई नहीं हित करने वाला। माया खेची और क्या महाराज मेरे झूठ हो जाए। मम इच्छा कह दी दया, भगवान कह मेरी इच्छा, ये मेरी इच्छा, मेरी इच्छा से सब दिए तुम घोड़ा। कहते मैंने बहुत अवगुण दिया आपको, खोटी खोटी सुनाई, पाप कैसे मिटे। जब जाए संत सत्ता में शंकर के सो नाम मिटेगा। भगवान कहते हैं मेरा अपराध नहीं है, अपराध भगवान शंकर का है, आपको पता नहीं है। मेरे सामने प्रकट हुआ है, शंकर ने बड़े प्रेम से कहा कि भाई प्रसंग चले तो भगवान सामने मत कहना, वही जाए तुमने कहा तो भगवान शंकर का अपराध किया है, मेरा अपराध नहीं है। मेरे खड़ी घोषणा का अपराध नहीं है, शंकर कहना नहीं माना है। इस बार ये नौ बजे जब जाए शंकर, शंकर के सो नाम लो, शंकर शंकर शिव शिव शिव शिव शिव ठीक हो जाएगा। क्या तुमने कहा तो भगवान शंकर का अपराध किया है, मेरा अपराध नहीं है। मेरे खड़ी घोषणा का अपराध नहीं है, शंकर कहना नहीं माना है। इस बार ये नौ बजे जब जाए शंकर, शंकर के सो नाम लो, शंकर शंकर शिव शिव शिव शिव शिव ठीक हो जाएगा, कोई विश्राम हो जाएगा। क्योंकि शंकर का अपराध किया तुमने, शंकर कहना नहीं माना। तो मतलब ये है कि भगवान कृपा करते हैं, और भगवान ये भगत होते हैं, वो भगवान के भगत होते हैं। कोई मन में और भगवान ही कहते हैं। छोटा बच्चा होता नहीं, माँ से कहता है, अपनी माँ से कहता था अरे मैं मूर्ति करूंगा, अरे सभा का करूंगा वो तो माँ से कहेगा। दूसरे से डरता है, माँ से डरता नहीं है। ऐसे भगवत भगत होता है तो भगवान से डरता नहीं, भगवान कहते मन बाबा जो कहते। पक्का विश्वास होता है कि साधु तो हो ही हानि, भगवान के भक्त कोई साधु होता है उससे में हानि नुकसान नहीं होता, तो भगवान के कहने से नुकसान नहीं होता, इस बात को कह देता है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, शंकर का नाम जपो तो ठीक हो जाएगा। मतलब ये है कि जो अभिमान होता है वो खराब होता है। भाइयों बहनों ध्यान देना, अभी अच्छे गुण हो गए अपने में उसका अभिमान मत करना, उसका कारण है भगवान की कृपा। आप में जो अच्छे गुण हो, दया क्षमा उदारता त्याग वैराग्य आदि सदगुण हो, वो भगवान की कृपा से है। अपना अपने बंद करना, सत्संग मिलता है, सत्संग मिलता है ये नहीं सब भगवान की कृपा से मिलता है। सद्भाव मिलते हैं भगवान की कृपा से मिलते हैं, अच्छे गुण अपने में होते हैं भगवान की कृपा से होते हैं, सब भगवान की कृपा से होता है। ठीक जो होता है वो आशी करे सो राम जी कह सदगुर के संत, हुनी बने सो आपकी ऐसी उलरान, ऐसी उलरान सदा कुछ बिगड़े नहीं। उस सेवक की लाज प्रतिज्ञा के साई, संत व्यास मैं क्या कहूँ कह गए संत आनंद। आशी करे सो राम जी कह कर सतगुरु के संत, संतों की कृपा से, गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से भला होता है, भला होता है। भगवान की कृपा सदा ही भला होता है, और अभिमान होता है अपनी भूल से, अपनी गलती से, अपना अपमान करने से, अपनी बात करने से। तो नारद जी महाराज ने भगवान की बात मानी, भगवान को या शंकर को याद किया, ठीक किया, तो सब बताया, पर साफ दिया कि मैं जरूरत नहीं, झूठ नहीं। भगवान का मम इच्छा के लिए दिया, मेरी इच्छा से हमारे इस वास्ते सीता जी के लिए बिलाप किया भगवान ने, वो सब नारद जी का श्राप स्वीकार किया। स्वीकार करता हूँ आप लोग क्या लोग। इस बात से सज्जनों आप लोगों से, भाइयों से, बहनों से प्रेम से प्रार्थना है, अच्छे गुण हो उस अभिमान नहीं करना, भगवान की कृपा मानना चाहिए। प्रभु की परमात्मा की कृपा है जो हमारे को मौका मिला, सज्जनता का मौका मिला, देवी संपत्ति आई, ये भगवान की कृपा है, ऐसे भगवान की कृपा मानना। प्रभु की कृपा माने तो उसका आनंद ज्ञान होता है। सज्जनों और सज्जनों से याद रखना, ये पर अवमान नहीं करना, अहंकार नहीं करना, कृपा मानना भगवान की, भगवान की कृपा से सब काम ठीक होता है, सब ठीक होता है। अहंकार से पतन होता है। नारदी जैसे संतों का भी ऐसे हुआ, क्यों हुआ? अहंकार आ गया, मैं जीत गया, काम ले वो जीते वो काम, हम इत्यादि गई, अब मानो ठीक बुरा। भगवान शंकर ने सच्ची बात कही, मन मन में सोचा कि काम पर विजय करने वाले शंकर है, उन्होंने कामदेव को नाश कर दिया, जो बिना शरीर व्याप्त होता है आज, ऐसा कामदेव भगवान शंकर ने नाश किया। तो नारद जी जी के शंकर एक ही है कामदेव विजय करने वाले, मैं एक दूसरा हो गया, इस बात ईर्ष्या है। जब आप अभिमान आता है तब ज्ञान नहीं रहता, तब अपने में ठीक बता अभिमान नहीं रहता है। भगवान शंकर को भी खराब समझा, भगवान विष्णु को भी खराब समझा। अरे भगवान आपके लाल रंग थोड़ा चढ़ जाए, हरे रंग का चढ़ जाए चश्मा, तो हरा ही हरा दी सब हर दीजिएगा, इससे अभिमान आ जाता है तो उल्टा दिखेगा, उल्टा दिखता है। तो अभिमान न हो, सजरो सदा याद रखो, भगवान को याद रखो, प्रभु को याद रखो, प्रभु को याद रखो, उसी कृपा से सब ठीक होगा, भगवान की कृपा रहो, मस्त हो जाओ। नारद जी महाराज भगवान गुण गाते मस्त रहते, ऐसे मस्त हो जाओगे। अरे कहीं अपना गुण मान लिया, हमारा गुण है, पतन हो जाएगा, पतन हो जाएगा। इस बार से सावधान रहो, सब भगवान की कृपा मानो, भगवान की कृपा है। मनुष्य शरीर कृपा से मिला, सत्संग कृपा से मिला, अच्छे सदगुरु सदगुरु सारा सारा कृपा से आते, भगवान की कृपा से होता है सब कुछ अच्छा है। अच्छी करो सो राम श्री कृष्ण के संत, मुड़ी बने सो आप गया मुड़ी से मुड़ी रहती है भगवान की कृपा करते। तो महाराज भगवान की कृपा हो गई, आप लोग हम और आप है, ये भी अपने अपने एक पार्श्वी है, आप और हम एक पार्श्वी है। मैं कहता हूँ आप सुनते हो, एक काम आप करते हो, काम मैं करता हूँ, हम है एक पार्श्वी, भगवान की कृपा से मैं बोलता हूँ, आप भगवान की कृपा से आप सुनते हैं, हम दोनों का कल्याण होता है, उद्धार होता है भगवान की कृपा से। अपना अभिमान करो तो पतन होगा भाई, अपना पतन होगा। इस बात का अभिमान न करके भगवान की कृपा मानो, और अपना समय है उसको भगवान में लगाओ, भगवान का चिंतन करो, दूसरों का हित करो। पर हित शरीर से धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित करो सदा। दो काम खास है मनुष्य का, मनुष्य को दो काम, एक भगवान को याद रखना, एक दूसरों की सेवा करना, दूसरों को ऊपर उपकार करना, हित करना, और भगवान को याद करना। भगवान को याद करो, भगवान को याद करो तो सद्बुद्धि पैदा होगी, सद्बुद्धि पैदा होगी, दूसरों हित करोगे, दूसरों की सेवा होगी, जरूर होगी, संदेह नहीं है। इस वास्ते भगवान को याद करना और सबका हित करना, सेवा करना, ये दो काम मनुष्य का है। दो काम के बिना मनुष्य की मनुष्यता नहीं है। मनुष्य पड़ा तभी है जब भगवान को याद करे और दूसरों का हित करे, दूसरों की सेवा करे। पर हित शरीर से धर्म नहीं भाई, दूसरों हित ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र हित में सबका उपकार कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सब शुभ कैसे हो जाए, सर्वे भवन दुर्विनय सबके सब शुभ हो जाए। सज्जनो मन में केवल भाव बनाओ, मन में केवल भाव, और भाव मात्र से अपना कल्याण होगा। दुनिया का हेतु होना जितना होगा अधिक कर नहीं सकते अपनी ताकत नहीं, परंतु अपना भाव मात्र दुनिया के हित के लिए होगा तो हमारा कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस बात ये दो बात धार्मिक करने की है, ये काम में लाने की है, शुरू कर देना चाहिए। दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, दूसरों का हित कैसे हो। सर्वभूत हिते रता, हित में रति प्रीति होनी चाहिए। आप न कल्याण कर सकते कोई परवाह नहीं, परंतु आपका उद्देश्य, आपका भाषण, आपका उद्देश्य परमात्मा का हित करना, सबका हित करना, सबकी सेवा करना, ऐसा भाव हो और भगवान का भजन करो। अशुद्ध होगा ही संदेह नहीं है, पर भाई जहाँ अभिमान किया और अपना स्वार्थ किया वहाँ पतन हो जाएगा। नारद जी महाराज के मन में ब्याह की आ गई तो कितनी मजा। एक साधु मिले थे, वो कहते थे नारद जी बात को याद करता हूँ तो भगवान से कहूँ महाराज आपके पास आप डरता भगवान कहीं मंदिर का मुख बना गए अपनी मुश्किल हो जाएगी। इस बात से डर लगता, भय लगता, भगवान से अपना मन में कर्मी होती है तो भगवान से भी भय लगता है। बड़ी शुद्ध होता है तो बड़ा दूसरों से मिलने में भय लगता ही नहीं। ब्राह्मण से मिल जाए दूसरे मिल जाए तो भी भय नहीं लगता। तो अंत कर अपना शुद्ध रखो, अपना भाव शुद्ध रखो, निर्मल भाव रखो। भाइयों बहनों सच्ची बात है, भगवान को याद करो या दूसरों को हित करो, दो बात खास है भगवान को हित करना तो फिर हमारा लाभ ही लाभ होगा। अहित होता तो विश्वास से होता है, विश्वास नहीं रहकर ये दूसरों हित करोगे ना होगा, सबका हित होगा। विश्वास से सर्वभूत हित रहता आत्मा है। तो ये मनुष्य शरीर मिला है क्यों? सेवा करने के लिए। ये मनुष्य शरीर है, दूसरे शरीरों की तरह नहीं है। फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, इनमें घेरा फिरता है। कब करी करुणा न दे ही, देते ही बिन हेतु सुने, बिना हेतु सुने करने वाले प्रभु कृपा कर वे। कब एक मनुष्य शरीर देते है, वो मनुष्य भाई का हो चाहे बहनों का, बहनों का भी मनुष्य शरीर है, भाइयों का भी मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर कल्याण होता है, दूसरों का हित होता है। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, भगवान की कृपा से मिलता है, भगवान कृपा करके देते हैं। ये दूसरे शरीर तो मिलते क्रम से, परंतु ये भगवान कृपा कर देते हैं, मनुष्य शरीर की कृपा से मिलता है। अच्छे अच्छे महात्मा ने लिखा है, मैंने पढ़ा है, वे भी कहते भगवान की कृपा से मिलता है। तो भाइयों याद रखो, मानव शरीर मिला है, भाई हो चाहे बहन हो, ये मनुष्य शरीर परमात्मा की कृपा से मिला है। इस बात से कृपा भगवान को याद करना और सेवा करना, ये दो काम खास अपना करने का है। ये एक दिन सुनो, दो दिन सुनो, तीन दिन सुनो, से उम्र भर सुनो, बात यह है। ये बात याद कर लेना है अपना, सबका हित कैसे हो, किसी का अहित ना हो, किसी का भी बुरा ना हो। पहले भी मैंने कहा था, फिर भी कहता हूँ, तीन बात, किसी का बुरा न हो। कोई बुरा है ये मत सोचो, बुरा चाहो मत, बुरा करो मत। तीन बात सदा ये याद रखो, भला करना हो, भला करने से आदमी भला नहीं होता है, बुरा न करने से आदमी भला हो जाता है। ध्यान दे सुना, मानो भला करने से भला नहीं होता आदमी, बुरा न करने से आदमी भला हो जाता है। बुरा करेंगे ही नहीं, व्यापक व्यापक आपका भला पड़ा होगा, व्यापक होगा, आप सच्चे हो जाओगे। किसी को बुरा नहीं करना, किसी को बुरा नहीं समझना, क्योंकि भूल में सबके सब भगवान के अंश है। जीव मात्र सांप और बिच्छू बड़े बड़े भयंकर जहरीले जंतु भी पैदा भगवान के अंश से हुए। जीव लोग है जीव होते, ईश्वर जीव अविनाशी चेतना सुराशी, सब भगवान के हैं। इस वास्ते भगवान ये प्यारे हैं। किसी का अहित न चाहना, किसी का अहित न करना, न अहित चाहना, न बुरा समझना, बुरा न समझना, बुरा न चाहना, बुरा न करना। तीन बात असल में, और बुरा बोलना भी नहीं, बुरा कहना भी नहीं, निंदा करना भी नहीं। पांच बात है, पांच में तो तीन बात है। फिर बात याद है, जब नियम रखे किसी का बुरा नहीं करेंगे, आप कृपा करेंगे तरह को आप भले हो जाओगे। बुरा नहीं करोगे तो भले ही जाओगे, आप कुछ नहीं करोगे तो भला करोगे, और क्या करोगे? बुरा नहीं करोगे तो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे तो भला करोगे, तीसरा क्या करोगे? कहीं नहीं से दूसरा। इस बात से किसी का बुरा नहीं करना, भला हो सके जितना भला करो, बुरा नहीं करना। बुरा करने से बुराई होती है, बुरा न करने से बुराई नहीं होती। अरे बुरा स्वयं बनता है फिर बुरा करता है, ये कोई मार्मिक बात है। चोर पहले बनता है फिर चोरी करता है, चोरी करने से चोर बना दृढ़ हो जाता है मजबूत। पहले से मैं चोर हूं ही नहीं, चोरी कर नहीं सकता। पहले अवगुण आप में धारण करता है फिर अवगुण का आचरण करता है, आचरण करने से वो आचरण दृढ़ हो जाता है तो अवगुण दृढ़ हो जाता है, परंतु पहले अवगुण नहीं रहता। सब भगवान के अंश है, ईश्वर मात्र जीव मात्र जितने गए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुदासी सहज कल्याण करने वाले भगवान का अंश है, आप हम सब भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश है। बबई मान सोची बोलोगे हम भगवान के हैं, अगर आप ये बात को मान लें कि हम भगवान के हैं तो आप परम शुद्ध हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, एकदम भगवान को याद कर लो, परमात्मा का अंश हम सब। और अब गड़बड़ी हमने की है उससे दिल दृढ़ हुआ है, इस बात से सुधार हमारे करना पड़ेगा। अगर हम गड़बड़ी ना करते तो सुधार करना भी हमारे काम नहीं होता, सुधार करना हमारे पर जिम्मेवारी है, क्यों बिगाड़ हमने किया है, इस बात से बिगाड़ नहीं करना है, सबका हित करना है, परमात्मा का भजन करना, भगवान को याद करना है। भगवान को याद रखो सब काम ठीक होंगे, जब जब भगवान को याद करोगे तब आपकी सद्बुद्धि होगी, श्रेष्ठ काम होता, अच्छा आचरण होगा, सब काम ठीक होगा। और भगवान को याद न करने से अभिमान होगा, मैंने किया, मेरा हुआ है, मेरे में ये होता है, अपने में है नहीं, भगवान की कृपा से है। इस बात से जितने अच्छे गुण अच्छी बात अपने आती है वो भगवान कृपा से आती, अपना अच्छा सत्संग मिलता है, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, सत्संग भी भगवान की कृपा से मिलती है, अच्छी बात भगवान की कृपा से मिलती है। इस बात से भगवान को याद, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं भूलो नहीं, ये याद रखो, भगवान को याद करो सत्य फिरते, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे प्रभु, गुरु नहीं अब गुरु नहीं, सजनो निहाल हो जाओ। बड़ी बढ़िया चीज है, बड़ी उत्तम चीज है, बड़ी बढ़िया एकदम उत्तम कल्याण करने वाली, अचूक कल्याण होगा। हे नाथ सच्चे हृदय से रो करके भगवान से को, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, उमा राम समय जगमाई भगवान के समान कोई नहीं है, इस बात से भगवान को हे नाथ भूलो नहीं, आपको याद रखू, केवल आप याद रहे, आप भूलो रहे, सदा याद है भगवान की, भगवान की याद रहने से कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस बात से भगवान की याद रखो, हे नाथ भूलो नहीं, चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम लेते रहो, दुनिया मात्र का हित करो और भगवान को याद करो, सार चीज है सार, मनुष्य धर्म सफल हो जाए, मनुष्य धर्म ये मिला है परमात्मा प्राप्ति के लिए, भाई हो चाहे बहन हो, मन मानो सभी करता मनुष्य ही बात है। इस वास्ते भाइयों को बहनों को भगवान का याद करना, भगवान का स्मरण करना और सबका हित करना, ये काम अपना खास है, इस वास्ते भगवान को याद है। और ये याद रखो भगवान को याद रखो, आपकी सद्बुद्धि पैदा होगी, आपके बुद्धि सक्सेस हो जाएगी एकदम, भगवान को याद करते ही भगवान की तरफ से होते ही, जैसे प्रकाश की तरफ जाते ही अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे भगवान के याद करने मात्र से अंतकरण का अंधेरा दूर हो जाता है और सद्बुद्धि पैदा हो जाती है। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, मैं अवगुण न करो गड़बड़ी न करो, ऐसी कृपा करो नाथ आपको याद करो। पर हित सही धर्म नहीं भाई, दूसरा हित करना हो आप सुगमता से कर लो, उतना करना अधिक नहीं करना है, आप में जितनी शक्ति है बल है विद्या है बुद्धि है योग्यता है अधिकार है पद है कोई मिला है उसी द्वारा जितना आप कर सके सबका हित हो सबका कल्याण हो, और भगवान के नाम का जप करो, कलयुग में नाम जप की बड़ी महिमा है, भगवान के नाम की भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवान का धाम प्यारा लगे, भगवान की लीला प्यारी लगे, भगवान के गुण प्यारे लगे, भगवान के संबंधी कोई बात हो प्यारी लगे, गंगा जी देखो तो भगवान को याद करो, भगवान के चरणों का जल है, इस बात भगवान को याद करो, उसका नाम लो। आपका सबका सब जीवन महान पवित्र हो जाएगा। संघर्ष सर्वात्मना त्याज्य सत्य तय तुम दस के थे कहा है कि ये संघ जो संसार का है ये छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ सकते तो सत्संग सदी सहकर्मे सत संतों के साथ संबंध करो, सदा संघो भेज दो वो अदवाई है, वो आवाज है, इस वास्ते अच्छी पुस्तक पढ़ो, अच्छा शास्त्र पढ़ो, अच्छा संतों की सेवा करो, भगवान के प्यारे ग्रंथ पढ़ो, रामायण गीता का पाठ करो, इनके अनुसार अपना जीवन बनाओ, शुद्ध जीवन बनाओ, निर्मल जीवन बनाओ, अपना कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। एकदम सत्संग करने वालों के फायदा होता है ये एकदम पक्की बात है। इस वास्ते हे नाथ, हे नाथ मैं भूलू नहीं, भगवान से एक ही प्रार्थना करूँ, हे नाथ मैं आप भूलू नहीं, एक प्रश्न भूलू नहीं, भगवान याद रहेगा, स्वाभाविक आपकी प्रवृत्ति दुनिया के हित के लिए होगी, अंतकरण शुद्ध होगा ना, निर्मल होगा, प्रकाश में अंधेरा आता नहीं, भगवान की याद रहेगी तो सबका हित होगा, मस्त हो जाओ, मस्त भगवान की कृपा, भगवान की कृपा हो रही है, भगवान ने कृपा कर मनुष्य दिया है, अवसर सत्संग का अवसर दिया है, सच्ची पुस्तकों को पढ़ने का मौका दिया है, ये भगवान की कृपा से हुआ है, भगवान की कृपा से कल्याण हमारा होगा, इसमें संदेह नहीं है, इसमें बिल्कुल संदेह हो जाओ, बिल्कुल भगवान की कृपा से। सज्जनों आनंद मनाना चाहिए, हरदम रहना चाहिए और हरदम प्रसन्न रहो, चित्र प्रसन्न रहो, चाहे खराब हाल देना हो अच्छा देना हो, चाहे धन चला चाहे तो धन आवे, चाहे बीमारी आवे चाहे बीमारी चली जाए, चाहे बेटा जन्म चाहे बेटा मर जाए, कुछ भी घटना होती रहे अवश्य में भगवान की कृपा है, इस समय अभी समय सबकी प्राप्ति में भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, भगवान का प्रसाद होता है, चंद्रकूट में करेले का साग होता है, मेथी का साग भी होता है, वो है अन्नकूट में, बड़ी सुंदर मिठाई होती है, वो भी अन्नकूट में ही है, भगवान की कृपा में ही है, भगवान की कृपा से अचार मंदा जो कुछ होता है कृपा होती है, हमारा कल्याण है, इसमें संदेह नहीं, इस बात से भगवान की कृपा से होगा, हरदम मस्त रहो, हरदम प्रसन्न रहो, चित्र प्रसन्नता रखो, भगवान की कृपा मानो और भगवान को याद करो, जो जो भगवान को याद करोगे तो ही तो आप में श्रेष्ठ गुण आ जाएंगे, सदगुण आ जाएंगे, आपको आश्चर्य होगा ये गुण कहाँ से आए, भगवान की कृपा से आए, प्रभु की कृपा से आए, जब अपना गुण मानोगे अब अभिमान तो दादी महाराज दिन महाराज दशा हो गई अभिमान आने से, इस वास्ते सावधान रहो, सावचेत रहो, हे नाथ, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, कृपा करूंगा, देवी बा भूवी बा मास्तु वासो नरके बा नरकांत का प्रकार, स्वर्ग में निवास हो चाहे पृथ्वी पर निवास हो, मृत्यु लोक में हो कहीं भी हो, अब धीरे तो सारदार बिंदु चरणों थे, पढ़ने मरने भी चिंते हमें, मरने की अवस्था में भी कठिन से अवस्था में आपको बोलो नहीं, हे नाथ आपको बोलो नहीं, ये भगवान से प्रार्थना करो, सच्चे हृदय से कहो हे नाथ आपको बोलो नहीं, और भाई दुख आप हरे का हित कैसे हो, सब का हित कैसे हो, हे ब्राह्मण के सर्वभूत चेरता हे भगवान याद करो, जीवन सफल हो जाएगा, सज्जनों मानव जीवन है ये बहुत कीमती है, बहुत सबसे उत्तम शरीर है, कबूल कहीं करुणा दे भगवान का दिया हुआ है, कल्याण करने के लिए दिया है, इस बात से सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, हरदम याद रखो और प्रसन्न चित्र प्रसन्न रखो, भगवान की कृपा है, मानव शरीर मिल गया भगवान की कृपा है, धन अधिक मिले तो कृपा है, कम मिले तो कृपा है, स्वास्थ्य मिले तो कृपा है, बीमारी आओ तो कृपा है, घर का कोई मर जाए तो कृपा है, रिजर्व जाए तो कृपा है, भगवान की कृपा एक है, आगे दो तरह होते हैं, आगे दो तरह के मूल में कृपा एक होती है, बाहर दो तरह की होती है, एक हमारे अनुकूल होती है, एक हमारे प्रतिकूल होती है, परंतु होती है कृपा। अच्छा वैद्य होता है, पीयूष पानी है, अपना ऐसे करने वाला है तो हमारे बुखार करने के लिए है, कुट की शिकायता देते तो बड़ा कड़वा होता है, पर कड़वे में भी विश्वास है, उस कड़वे में भी हित है। इस तरह से मन के प्रतिकूल होता है उसमें हमारा कल्याण होता है, हमारे पाप नष्ट होते हैं, हमारे पुण्य होता है, भगवान की कृपा होती है। ऐसे समझ करके हर समय में प्रसन्न हो, राधे हो, राजी हो, ये बदलता रहता है। दिन आता है, रात आती है, दोनों आते हैं। आप देख लो, रात आती है, दिन भी आता है, दिन में प्रकाश ही प्रकाश है, रात में अंधेरा ही अंधेरा है, परंतु दोनों आते हैं, ये मनुष्य शरीर में आते हैं। ऐसे सुख और दुख, अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों आती है, पर आती है हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे हित के लिए आती है। इस बात से संत प्रतिकूलता डरते नहीं। एक बात है मान्य, प्रतिकूलता में जो दुख होता है, उसमें दुख होता है, उसमें सजगता होती है, उसमें सावधानी होती है, उसमें आदमी से खराब काम नहीं होता। सुख में घमंड में आ जाता है, अभिमान में आ जाता है। नारद जी महाराज में दशा हुई तो काम पर विजय करने से अभिमान, विजय करने से अभिमान आया, हार जाते नहीं आता। इस वास्ते विजय हो जाए, अच्छा काम हो जाए तो सावधान रहो, सावचेत रहो, उसमें अभिमान आ जाएगा। हमारा हित होगा इसमें संदेह नहीं है, भगवान की कृपा है। एक ही मांगो भगवान, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे कृपा संतो मैं भूलू नहीं। थोड़ी थोड़ी देर में ऐसी प्रार्थना करते रहो, सच्चे हृदय से, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे कृपा संतो मैं भूलू नहीं। भगवान की आई, अरे स्मृति सर्व विपद्य मोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है, भगवान को याद करो, सब काम ठीक होगा, निसंदेह ठीक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बात से हे नाथ भूलो नहीं, हे भगवान मैं भूलू नहीं, हे नाथ। नारद जी महाराज भी भूल गए भगवान को, अपनी कृपा मानी, शिव की चापक सहक उतारसू, बड़ रखवा रमा बदलासु, भगवान की रक्षा से कृपा हुई, उस कृपा से रक्षा हुई, पर मान लिया अपना बल, अपना बल माना भगवान हो गया, अपना बल न माने कृपा माने भगवान की सदा ही ममता है। ये बड़े बड़े वृक्ष होते हैं नदी के किनारे, सब उखड़ जाते हैं, परंतु बेत होती है, बेत ये हमारा ऐसी है, पानी आता है तो लेट जाती है, सब पानी उखाड़ता नहीं, उसको पानी उखाड़ता नहीं, एक खड़े खड़े होते हैं उखाड़ के, जहाँ खोई नहीं तो पड़ जाता है, वो बेद होती है, डूब होती है, वो पानी पै जाता है, उसे पानी कुछ नहीं कहता, इसलिए सरलता रहे, सदभाव नम्रता रहे, भगवान को प्राधिकार करता रहे, हे नाथ हे नाथ आपको भूलो नहीं, भगवान को याद करते रहो, मंगल ही मंगल होगा, सदा मंगल हो, सदा ही सदा। आप बात असली बात है, असली बात भगवान को याद करना, भगवान का स्मृति, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है भगवान की स्मृति, भगवान की स्मृति हो जाए, भगवान की याद हो गए, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, बार बार कहो भगवान से, कहो प्रार्थना करो, सब ठीक हुआ, नारायण नारायण नारायण नारायण।